RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 3 kwietnia, minęła 11, serwis Artur Ewertowski. Kilkunastu rolników prowadzi strajk okupacyjny w resorcie rolnictwa. Jest tam nasz reporter, któremu udało się z nimi porozmawiać. Polskie władze wzywają Izrael nie tylko do przeprosin, ale także do wypłaty odszkodowań. To reakcja na atak na konwój humanitarny w Gazie i śmierć Polaka. Trwa rosyjska ofensywa w Donbasie. Powoli, ale systematycznie wojska Putina zdobywają kolejne metry ukraińskiej ziemi. Trwa strajk okupacyjny kilkunastu rolników w Ministerstwie Rolnictwa. Jak mówią, czują się oszukani, bo resort nie realizuje uzgodnień z marcowego porozumienia. Ministerstwo argumentuje, że nie wszystko da się wprowadzić od razu, bo trzeba dopełnić procedur i konsultacji. Przed ministerstwem jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. Witaj, Michale. Dzień dobry. Czego domagają się rolnicy? Przede wszystkim spełnienie obietnic z porozumienia. Z Jasionki, przypomnę, 2 tygodnie temu swoje podpisy złożyli pod nim liderzy części rolniczych związków oraz minister Siekierski. Była tam mowa m.in. o zablokowaniu tranzytu zbóż i cukru z Ukrainy oraz o dopłatach. Sam resort przyznaje, że blokady nie ma, bo Ukraina zadeklarowała, że tranzyt sama zmniejszy do minimum. Przedstawiciele związkowców domagają się spotkania z premierem. Będziemy czekać do skutku w tym budynku na 11. Jednym słowem, ministerstwo jest w tym momencie zablokowane. Czekamy na stronę rządową, która przyjdzie do nas z konkretami, bo jak na razie tych konkretów nie ma. Przed budynkiem protestujących w środku kolegów wspiera grupa kilkudziesięciu rolników. Mają zielone kamizelki, flagi. Część jest tu grubo ponad dobę. Część była nas tutaj, część była w samochodach, spała, więc no... Na dziko trochę. No na dziko. No, ja wczoraj wyjechałem z domu o godzinie 4 rano. Będzie pan tutaj do zakończenia tego strajku? Tak, dopóki koledzy nie wyjdą. Rolnicy twierdzą, że zablokowali wszystkie wejścia do ministerstwa, czekają na ruch premiera i decyzję, czy się z nimi spotka. A relacjonował Michał Jędrkowiak. Nie tylko przeprosiny, lecz także wypłata odszkodowań rodzinom ofiar. Do tego polskie władze wzywają Izrael, jeśli okaże się, że atak na konwój humanitarny w Gazie był celowy. O oczekiwaniach Warszawy mówił w Trójce szef MSZ Radosław Sikorski. W nalocie na wolontariuszy World Central Kitchen zginęło 7 osób, w tym Polak Damian Sobul. Dotychczasowe reakcje na te wydarzenia podsumuje Karol Darmors. Po izraelskiej obietnicy przejrzystego śledztwa w sprawie ataku na wolontariuszy Polska mówi sprawdzam. Szef MSZ Radosław Sikorski zaznaczył w radiowej Trójce, że według izraelskich mediów atak był celowy, bo izraelskie wojsko podejrzewało, że w konwoju znajduje się terrorysta. Być może była gotowość do poświęcenia życia 7 szlachetnych, Bogu ducha winnych cywili. To ja nie znam systemu etycznego, w którym to jest uzasadnione. Wasza reakcja budzi zrozumiałą złość. Tak odpowiedź Izraela i oskarżenia o antysemityzm pod adresem polskich polityków skomentował premier Donald Tusk. Oburzenia nie kryje też Australia, która opłakuje śmierć swojej wolontariuszki. W rozmowie z premierem Netanyahu podkreśliłem znaczenie pełnej odpowiedzialności i przejrzystości. Relacjonował premier Australii Anthony Albanese. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodam, że niedawno prokuratura w Przemyślu poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego obywatela w Strefie Gazy. Jest ono prowadzone pod kątem zabójstwa. Silnie dzisiaj wieje w całym kraju, dlatego są apele o zachowanie ostrożności. Jeśli jedziemy samochodem i czuć, że podmuchy są naprawdę silne, to przerwijmy podróż i zaczekajmy w budynku, radzi Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Najwięcej zagrożeń płynie z drzew, tak? Czyli drzewa przewracają się na samochody, na chodniki, na ludzi, na budynki, zrywają linie energetyczne, także to jest największe zagrożenie. Omijajmy jak najbardziej drzewa, nie wiem, banery reklamowe, jakieś lekkie konstrukcje, to jest to największe niebezpieczeństwo. Zagrożeniem mogą być również niebezpieczne przedmioty porwane przez wiatr. To są jak pociski, jak jakieś takie ciężkie przedmioty, które wpadają na wszystko, co napotkają na swojej drodze, czyli na ludzi, na samochody, na budynki. To jest olbrzymie niebezpieczeństwo, więc zabezpieczamy to, co jest na balkonie, na tarasie. Również przygotujmy się troszeczkę też do takiej sytuacji, że mogą być przerwy w dostawie prądu. O tym czasem zapominamy. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin wieczornych w województwach podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i mazowieckim oraz we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,

Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka i 14 minut po godzinie 11. Dobrego dnia.

Też się cieszę i jestem tak wzruszony, że chyba audycja się nie odbędzie, bo wzruszenie odebrało mi mowę. No dobrze. Cieszę się, bardzo się cieszę. Tak. Chciałbym z tobą poruszyć kilka tematów też bieżących, aktualnych, związanych z katastrofą w Baltimore, z tym, jak zachowują się Huti i torpedują żeglugę wielką, ale najpierw zacznijmy od tematu lżejszego, wielkanocnego. Nieraz spędzałeś święta Wielkiej Nocy na morzu. Zawiadujesz kilkudziesięcioma osobami, prawda, na tym swoim tankowcu, na którym pójdziesz. Wasza, może jest to jeszcze większa liczba osób. Jak się spędza święta w takim gronie osób no, różnych wyznań także? Najłatwiej ci z Filipińczykami, bo to też katolicy. Chyba tak, ale pamiętasz przecież na Cebu, w Cebu City, chyba Filipińczycy urządzali takie prawdziwe ukrzyżowania, prawda, te prezentacje tej drogi krzyżowej. No my tak krwiście świąt i realistycznie nie spędzamy. Ja ale... się obawiam, żeby ciebie nie chcieli ukrzyżować, jak jesteś złym kapitanem. Nie. Ty jesteś lubiany, ja widziałem na filmach. Słuchaj, odnośnie właśnie kapitanów dobrych i złych, ja sobie uświadomiłem, jak pytałeś mnie o święta, że na statkach wielu kapitanów nie urządza w ogóle świąt. Ja na przykład dowiadywałem się, jak przyjeżdżałem na statek, że na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc nie były w ogóle urządzane. Z różnych względów, czy to kulturowych, czy religijnych, czy prywatnych. Ale ty jesteś w opozycji. To znaczy, już staram się to połączyć. Ja pływam w firmie arabskiej i teraz na przykład święta Wielkanocy, ta tradycja wielkanocna jakby nie jest w ogóle w tradycji arabskiej. No ale jasne. To jajko, które jest takim symbolem życia, bardzo fajnie jest wpleść w symbol życia, w narodziny, prawda, i tutaj w motyw chrześcijański, w motyw arabski, prawda, tam też tego typu motywy występują. I na przykład urządzamy sobie malowanie jajek. Mhm. Gotujemy sobie tam 40-50 jaj. Chłopaki dostają pisaki jakieś wodoodporne i po prostu malujemy. Ja tutaj przyniosłem takie, nie wiem, bo to oczywiście na szczęście nie jesteśmy w radiu, bo gdybyście zobaczyli państwo proszę niektóre... Proszę państwa, kapitalne, wielokolorowe, piękne rzeczywiście rysunki. Piękne jajca, niektóre wzruszające, niektóre trochę takie widzę jeden kabaretowe. Z symbolem takiej lotniczej Polski. Tak, miałem elektryka i tutaj, prawda, ja chyba PZLP11 namalowany, tutaj tak godło Polski. Tutaj są też takie ciekawe jajeczka, bo na przykład niektórzy byli bardzo kreatywni. Opowiadaj, bo ja z daleka nie widzę. Mamy tokarkę, prawda? Mamy warsztat na statku i jak się toczy mosiądz, to powstają takie złotawe opiłki. Mm-hmm. I po prostu zamurowało mnie jeden z drugich mechaników. Otoczył jajko w kleju i otoczył je później w tym takim złotawym kurzu po mosiądzu, po miedzi. I po prostu no, czyste złote jajo. No, arcydzieło, Faberge, prawda? Arcydzieło. Dostał nagrodę, czyli uścisk dłoni. Kapitana. Kapitana, tak jest. No. Nie ma teraz alkoholu na statku. Także te święta, jak spędzamy? No głównie jemy. To przede wszystkim to jest podstawa, żeby usiąść w końcu, mieć dzień wolnego dodatkowy. Ale skoro kapitan Polakiem, to przeważają na tym wielkanocnym stole te nasze dania? Nie, wiesz co, to wszystko zależy od firmy. No moja firma jakby w naszym tym ISM-ie, w tym naszym kodzie zarządzania statkiem, ja jestem zobowiązany, kucharz również, my musimy gotować potrawy wielonarodowe. Czyli jeżeli mamy, nie wiem, Hindusów, to musi być biryani. Bez biryani Hindus nie wyjdzie do pracy. Jeżeli są Filipińczycy, no to bez kurczaczka i tam bez jakichś, nie wiem, tych ich pinoj, solonych kreweteczek nie wyjdą do pracy, bez ryżu, prawda? No Polacy też tam, jakiś serniczek, makowczyk, coś tam by się przydało. Czyli ten wielkanocny posiłek jest ekumeniczny. Bardzo ekumeniczny. Ja tutaj, wiesz co, mam te zdjęcie, to no nie widać tego w radiu, ale chciałem tylko tak, żebyś widział, miał jakby obraz tego wszystkiego. Po no prostu, kapitalna no, ekipa. Niektórzy wiesz co, zaraz sfotografujemy i w mediach społecznościowych trójki pokażą się. Dają sobie wszystko, naprawdę, także no próbują jakieś ozdoby z kwiatów zrobić, no bo to ma być dzień wyjątkowy. Składamy sobie życzenia i też często kogoś wybieram, to jest z reguły za karę oczywiście, żeby coś o świętach opowiedział, bo na przykład my chrześcijanie nie wiemy za bardzo, co to jest Ramadan, co to jest pięć filarów islamu. I teraz proszę jakiegoś mojego arabskiego kolegę ze statku, no słuchaj chłopie, opowiedz, o co w tym chodzi, po co wy macie ten Ramadan, dlaczego wy pościcie, prawda, żeby to wszystko miało tak sobie myślę, Przemek, że nic nie uczy tak tolerancji jak taki rejs z tobą, z twoją załogą, żeby popłynąć w taki dłuższy i człowiek się zrobi tolerancyjny. Dziękuję za te słowa, ale wiesz, to nie jest takie wcale proste, bo tutaj rozmawialiśmy jeszcze, prawda, tutaj o tolerancji, na przykład takim jak o ciszy na przykład, to ja mówię, że po prostu ja niestety ludzi, którzy hałasują, to bym zamordował, prawda, także co jest tą tolerancją, to są pewne obszary tylko. Ze świętami coś jest ważne, bo tak sobie myślimy, prawda, dobrze, mamy Wielkanoc, mamy Boże Narodzenie, oczywiście Boże Narodzenie, prawda, dyskutując o wyższości świąt jest zawsze, prawda, ważniejsze, ale my świąt często nie obchodzimy wtedy, kiedy są święta. Na przykład ostatnie Boże Narodzenie obchodziliśmy 3 stycznia, a Nowy Rok obchodziliśmy 4 stycznia. A dlaczego? Po prostu przypłynęliśmy pod Fujairę, myliśmy statek, musieliśmy go odgazować, zrobić inspekcję zbiorników, z powrotem zainertować, zdać slopy, przygotować statek pod załadunek. Poszliśmy do Kuwejtu, 3 dni załadunku. Trochę nomenklatury marynarskiej. Tak, i 10 dni tego przygotowania, tam od 22 grudnia do 3 stycznia zleciało. A no nie chciałem, że tak powiem, w porcie karać też marynarzy, no bo jednak służba na pokładzie powoduje, że nie wszyscy mogą uczestniczyć. Ale to trochę tak w myśl tej maksymy starołacińskiej, że otia post negotia, czyli odpoczynek po pracy, więc najpierw rozumiem, że popracowaliście, a potem mieliście święta. Tak. Także staram się tą tradycję utrzymywać. No teraz ostatnio też tutaj przyniosłem, taki, też tego nie widać, ale to też taka dosyć ciekawostka może. Świetnie się przygotowałeś. Chodzi o chrzest morski, bo wiem, że wielu kapitanów już też tego nie robi. I to wbrew pozorom wcale nie jest takie proste, dlatego że na przykład w kulturze arabskiej często chrzest morski, te tradycje chrzestu morskiego są bardzo abuzywne, bo na przykład takie posmarowanie nagiego torsu, nie wiem, ropą, później jakimiś kremami, pianką, prawda, to powoduje taką jakby troszeczkę w ich mniemaniu... Obrazę? Wstyd może, nie wiem czy obrazy, ale po prostu widziałem, że nie chcieli w tym uczestniczyć. Filipińczycy odwrotnie, po prostu szaleńcy, trzeba ich stopować, także czasami... nawet miałem taką dyskusję, bo gdy pokazywałem filmy nagrane poprzednio z innych statków, to moi arabscy bracia, że tak powiem, bali się, że musieliśmy być bardzo pijani, że tak się bawiliśmy. Ja mówię, nie, to jest statek też, na którym nie było alkoholu, ale po prostu ludzie, jeżeli mają tą pozytywną energię w sobie, to po prostu bawią się. Chodziło o to, żeby tą tradycję tego, nie wiem, Melpomeny, prawda, Neptuna, żeby to gdzieś tam, żeby tą nudę na statku złamać, no bo teraz internet, niestety na statku, z jednej strony przybliża kontakt z rodziną, a z drugiej strony powoduje, że ludzie po robocie idą do kabiny. Jasne. I jest cisza. Ja mówię, kurczę, trzeba tych ludzi jakoś zmotywować, usiąść razem. Ty masz zawsze tak mówiłeś, bardzo dobre relacje z Filipińczykami. Mówiłeś o tym, że oni w specyficzny sposób spędzają wolny czas, oglądają walki kogutów, walki Manny'ego Pacquiao, tego legendarnego pięściarza filipińskiego, i śpiewają karaoke. I ten, który śpiewa lepiej w karaoke, który lepiej wypada, jest wyżej w hierarchii. Krzychu, ja sam takiego marynarza filipińskiego, który śpiewa lepiej niż Louis Armstrong, no to ja mu po prostu rączki całuję, bo ale to jest naprawdę... Tak, i to jest przyjemnie. Pójść sobie do mesy i posłuchać faceta, który tubalnym głosem, prawda, gdzieś tam śpiewa Wonderful World. No fajnie spędzić czas, pośmiać się, prawda, ja też tam próbuję Besame Mucho, to był mój taki sztandarowy utwór, nie będziemy na szczęście go teraz tutaj śpiewać. No musimy ten czas jakoś... nie wiem, czy na basenie, spędzić razem, żeby po prostu ci ludzie, widzisz, tak trochę skaczę z tematu na temat, ale na przykład przez to, że jest kontakt z lądem, czasami zbyt duży, ja widzę, że jest troszeczkę więcej też problemów takich natury psychologicznej. Marynarz, który przyjechał kiedyś na statek, no to po prostu żona ciągnęła dom, marynarz ciągnął pracę na statku. A teraz oni często angażują się w problemy lądowe, przez to, że mają te wideokonferencje z żonami, z dziećmi, to uczestniczą w życiu też lądowym, a nic nie mogą zrobić, bo są daleko. I to wpływa na ich życie psychiczne. Ja muszę czasami trochę oderwać od tego. Wie człowieku, jeżeli masz na to wpływu, to zostaw. Bo jest duża ilość samobójstw, niestety. Szczególnie w czasie COVID-u to ilość takich nieszczęśliwych wypadków była naprawdę duża. Także no, też moim obowiązkiem jest o to dbać. A może powinieneś im proponować to, co sam robisz, bo tobie zdarzało się robić 10-kilometrowe treningi biegowe na tankowcu. Jak to jest możliwe w ogóle? Jest to tutaj akurat jest fajnie, bo ja pływam na dużym statku. Statek jest dosyć dobrze wyposażony, ale tak naprawdę jeżeli ktoś chce, no to zawsze może ćwiczyć. Ale ty po pokładzie gnałeś? Ja wtedy biegałem po pokładzie, bo miałem, niestety nasza salka gimnastyczna była mała. A ile metrów ma taki tankowiec? To znaczy ten mój obecnie, do którym pływam, to ma 250 metrów, ale taki 200-metrowy tankowiec, w sumie mały statek tak naprawdę, taki Handymax, no to ten katłok ma długość 150 metrów. No to naprawdę swobodnie można sobie pobiegać. Ten katłok jest zrobiony z takiej siatki metalowej, z takiej kratownicy, która sprężynuje, także wbrew pozorom to nie ty jest... Trochę jak na tartanie jesteś, tak? Dokładnie. Trochę także ci oddaje to jest, ale nie jest takie to podłoże. Złe dla zdrowia. Czasami są problemy, jak się biega w tropikach, no bo jak się jest 40 stopni na zewnątrz, 45... No, i w sztormie podróżę. I w sztormie, tak, to że tak powiem, omijamy to, ale... Teraz na statku mamy 3 bieżnie. Mamy stół do ping-ponga, mamy 2 atlasy, mamy basen. To zabierz mnie. Także zachęcam marynarzy, staram się robić konkursy właśnie, czy turnieje w ping-ponga. Gramy w pingla tak zwanego. Kto najlepiej wypada? Azjaci? Nie. Najczęściej Europejczycy. Jednak Europejczycy. Tutaj... Bo Azjacie to mówimy, prawda, Azjacie, ale to my tak powinniśmy myśleć bardziej o Chińczykach. No tak, ale Chińczyków nie masz na statku. Wiesz, my często zatrudniamy na statku prostych chłopaków i to są ludzie, nie chcę powiedzieć z jakiejś tam biedy, ale często nie mieli gdzieś tam dostępu w młodości do jakichś fajnych szkół wyposażonych w jakiś sprzęt sportowy i oni na przykład często z ping-pongiem spotykają się pierwszy raz w życiu. I czasami to jest po prostu bardziej komedia, comedy show, niż gra w ping-ponga. Ale z drugiej strony... zakaz jest śmiania się, czy wykpiwanie, prawda, tych słabych zawodników. Bardzo ludzie, to jest dla nich po prostu pierwsza szansa w życiu, żeby poznać ten sport, prawda? Oni nigdy nie pływali w basenie. Przecież, posłuchaj, kiedyś opowiadałem pewnie tobie, miałem Brazylijczyka, który mieszkał w tych fawelach, gdzieś tam w Rio. On potrafi brać prysznic przez 4 godziny. Bo mówi, człowieku, ja nie mam bieżącej wody w domu. Na przykład swój karton fajek oddawał marynarzom za lody. Bo jak prawda, mieliśmy w szklance lody. On mówi, człowieku, ja nie mam lodu w domu. Dla mnie lody to jest po prostu luksus. Tak jak dla nas jakiś whisky, powiedzmy, 30-letni. Przemek, wyszło mu to na zdrowie, jak zamienił papierosy na lody. Mimo wszystko, chociaż w lodach dużo cukru. Krótka przerwa i wracamy do rozmowy z kapitanem żeglugi wielkiej Przemysławem Darmochwałem. Się układam dni jak Tetris. 27 minut zostało do godziny 12. Tu audycja Dobrego Dnia. Wracamy do rozmowy z kapitanem żeglugi wielkiej Przemysławem Darmochwałem. Przemku, rozmawialiśmy o Wielkanocy, były tematy różne, ekumeniczne, wielonarodowe, bardzo wesołe. Teraz troszeczkę cięższe dwie sprawy. Zacznijmy od niedawnej katastrofy w Baltimore, kiedy kontenerowiec wpłynął w most i no, ten most się zawalił, prawie 3-kilometrowy most. Ty dość szybko zdiagnozowałeś przed tymi komunikatami medialnymi, co było przyczyną tej katastrofy. To znaczy, może powiem tak, jak usłyszałem o tej katastrofie, takie nasze, takim slangiem morskim, pomyślałem sobie, że pewnie kobyła im wykoprytnęła. Co to znaczy? Czyli po prostu padł im silnik główny, bo to tak mówimy, prawda, Kataryna albo kobyła, mówimy na silnik główny często w naszym slangu marynarskim, ale oczywiście nie wiedziałem dlaczego. I tak naprawdę długo nie będziemy wiedzieli, bo taki prawidłowy raport z wypadku, to podejrzewam, analiza potrwa z 4, 5, 6 tygodni. Z tego, co czytałem w wiadomościach, tak, ta czarna skrzynka, czyli VDR, Voyage Data Recorder, która oczywiście nie jest czarna, jest pomarańczowa, a właściwie to jest tak naprawdę USB, prawda, patyk, który wyciągnięty jest z komputera, który te wszystkie dane zbiera, no to będą wszystkie te obrazy z radaru, z parametrów silnika głównego, głosy na mostku, to wszystko będzie gdzieś tam odtworzony w tam specjalnych takich playerach i sytuacja będzie przeanalizowana. Tutaj, ponieważ statek był pod banderą chyba Singapuru, o ile pamiętam, tak jest, to Singapur dosyć poważnie podchodzi do tych spraw wypadkowych. Tak samo jak Anglia na przykład, bo jest taka organizacja, która się nazywa MAIB, Marine Accident Investigation Bureau, i oni po prostu starają się od takich poważnych armatorów zbierać te informacje po to, żeby po prostu dzielić się wszystkimi danymi, prawda, czy to było zmęczenie załogi, czy stan techniczny statku, czy jakaś sytuacja nawigacyjna, po to, żeby tych wypadków uniknąć. Główna zasada tych analiz wypadkowych jest taka, żeby tak zwana non-blame policy, czyli żeby nie winić, prawda, marynarzy czy oficerów, po to, żeby oni jakby uczciwie podchodzili do sprawy, żeby rzeczywiście odkryć swoje błędy i wypadków uniknąć w przyszłości. Jeżeli chodzi o ten wypadek, to może, wiesz co, zacznę od tyłu, bo nie ma mostu, prawda? Zginęli ludzie niestety, nie ma mostu i teraz oczywiście każdy, no wiadomo, most musi zostać postawiony, musimy ten most budować na nowo, to będzie kosztowało kasę. No i każdy mówi, no tak, biedna firma, biedny kapitan, armator, prawda, zapłacą za to. I to jest taka ciekawa sprawa, o której pewnie ciężko będzie przeczytać w Wikipedii. To wcale nie jest takie pewne, że armator jest w 100% winny temu wypadkowi, a ja jestem wręcz pewny, że wcale nie. Naprawdę? Przede wszystkim, co się dzieje? Kapitan wystawia tak zwany list morski, list protestacyjny morski i stwierdza w tym liście morskim, że to nie on uderzył w most, tylko, parafrazując może, że to most uderzył w statek, albo inaczej, że most został postawiony w złym miejscu. No bo przecież... Naprawdę będą takie przepychanki, oczywiście, prawda? I na 100% armator odepchnie od siebie większość winy. Dlaczego? Ja zaraz o tym opowiem. Most był budowany w 77 roku. Tak, w latach 70. W tamtym czasie statki kontenerowe, w ogóle statki, które przechodziły, prawda, ten kanał, ten Baltimore Approach, prawda, Channel, nie, on miał wtedy chyba głęboko 7 czy 9 metrów, tak, teraz jest pogłębiony do 15. Statki miały 3000 TEU, czyli tych takich standardowych 20-stopowych jednostek kontenerowych. Ten statek, który teraz wszedł do tego portu, miał 10 tysięcy TEU, czyli był de facto, można powiedzieć, trzykrotnie większy niż projektowana w tamtym czasie ta droga morska. No bo ludzie wiedzieli, że statki będą większe, ale nie wiedzieli, że będą aż tak duże. W jednym z portali tutaj naszych internetowych przeczytałem jakiś dziennikarz, napisał, że to był gigantyczny statek. Tak naprawdę to w skali kontenerowców to był bąbelek, bo to był po prostu tylko 300-metrowy statek, który ma 10 tysięcy TEU. Dlaczego o tym mówię, że bąbelek? Bo teraz są statki, które mają 24 tysiące TEU, mają 400 metrów długości, mają nie 48, a mają 64 metry szerokości. To są potwory, naprawdę, którymi jest ciężko sterować, których siła boczna nawiewu, na przykład, nie wiem, to jest 200 ton, prawda, wiatru, który gdzieś tam pcha na burtę tego statku. Także nie wiadomo, czy ta droga morska, która była zaprojektowana dla mniejszych statków, czy teraz kto podjął decyzję, że wpuścił większe statki, prawda? No bo jest jakieś to ryzyko, prawda, oceny. No dobra, wpuścimy większe statki i co dalej? I teraz czytałem też takie raporty. Po tych atakach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo się mówiło właśnie o zagrożeniu terrorystycznym, czy w ogóle zagrożeniu, czy ochronie tych takich kluczowych elementów infrastruktury, jak mosty, prawda, tunele. No i dużo się mówi o zagrożeniu terrorystycznym, ale na przykład pytanie, armator na pewno zadał to pytanie prawnicy i są takie wymogi, się okazuje. Okazuje się, że analiza bezpieczeństwa takiego mostu została dokonana już, nie wiem, 15 lat temu I okazuje się, że była rekomendacja, aby postawić takie fendery, ostrogi, żeby po prostu te nogi mostu obudować rodzajem takiego, nie wiem, mielizny, czy takiego jakby odbijacza, czy ochroniarza. Po prostu, żeby statek, jeżeli zejdzie z toru wodnego, żeby po prostu uderzył w tą, nie zniszczył mostu, prawda, żeby po prostu szedł na mieliznę. Tak się buduje obecnie mosty w Europie. Ten wielki most, który tutaj w Cieśninach Duńskich jest budowany, też wiele lat temu, z 20 lat temu był budowany, to jest most, którego nie można zniszczyć statkiem, bo to jest po prostu tak zrobione, że jest tor wodny i każde zejście z toru wodnego powoduje, że wchodzisz natychmiast na mieliznę, a samo przęsło mostu stoi na takiej sztucznej wyspie, potężnym, gigantycznym, betonowym takim postumencie. No i teraz wyobraźmy sobie, pomimo, że statek wygląda na duży, no to jest trochę jak samochód, który uderzy w drzewo, prawda? Na drzewie to ledwo widzimy korę zdartą, a samochodu zostały strzępki i podobnie ze statkiem. Statek, jak taka jest kolizja, nie wiem, z konstrukcją betonową, nie ma szans, prawda? I nie zniszczyłby tego mostu. I armator, jestem pewny, armator będzie próbował udowodnić, że były też zaniedbania ze strony lądowej. Przemku, zapytam jeszcze o taką rzecz, bo tam zginęło kilka osób, na szczęście tylko kilka osób, bo dość wcześnie został zamknięty ruch samochodowy. Natomiast ty mówiłeś, że takie katastrofy w przeszłości miały miejsce, na przykład w Szwecji, wtedy tych ofiar było zdecydowanie więcej. Tak, takich katastrof jest sporo. I Myślimy o po prostu o zniszczeniu mostu przez statek, wtedy ruch samochodowy się nie zatrzymuje i dochodzi do tragedii. Takich oczywiście katastrof jest, było w przeszłości sporo i będą te katastrofy, niestety się wydarzały. Ta katastrofa w Szwecji wtedy była dosyć głośna, bo myśmy koło tego mostu pływali. Pamiętam kapitan, który odbudowanego już, bo ta katastrofa wydarzyła się w latach 80. Też po prostu statek z nieznanych przyczyn wpadł na most, zerwał most. To była taki okres chyba zimy, już krótko po Bożym Narodzeniu, ale generalnie policja przez kilkadziesiąt minut nie była w stanie zamknąć drugiej strony mostu. I po prostu most zarwany gdzieś tam wisiał, a ludzie nieświadomi jechali samochodami i po prostu wpadali w styczniu. To było w Szwecji, tak, także zimna woda. Przerażające. Przerażające. Takich wypadków jest sporo, ale powiem też może teraz, dlaczego tak się dzieje. W Europie i w Stanach statki muszą zużywać tak zwane low sulfur fuel, paliwo niskosiarkowe. To są teraz wymogi, prawda, tutaj ekologów i w ogóle całego nacisku, głównie Unii Europejskiej i w ogóle całego tego systemu poprawy komfortu życia na świecie, żeby zużywać paliwo niskosiarkowe. Ale to obowiązuje tylko i wyłącznie w Europie lub w Stanach, ewentualnie w Japonii czy w Korei, w niektórych portach. I w dalekim świecie my pływamy na tak zwanym paliwie ciężkim, zasiarczonym, który ma tam, nie wiem, już nie pamiętam, teraz 0,5% siarki. Ślad węglowy potężny. Potężny ślad węglowy. Chociaż to też jest taka troszeczkę mit, muszę powiedzieć, ale to tak, to już zostawmy to na inną dyskusję. Tak. Teraz to paliwo ciężkie zostawia masę sedimentu, sladżu i te po prostu tłoki, pompy, tory, prawda, dostarczania paliwa, wszystko jest gdzieś tam zatkane takim asfaltem, takim sladżem troszeczkę, prawda? I teraz, jeżeli statek przychodzi na diesla, takie lekkie paliwo, które zaczyna to wszystko wymywać, sam osobiście, i nie tylko ja, wielu kapitanów, wielu chiefów mechaników to potwierdzi, ponieważ jakość tego ciężkiego paliwa jest słaba. To ten diesel, który musimy używać w Europie, wymywa te wszystkie brudy, sedimenty i często się zdarza, że po prostu pada, czy to generator, czy pada silnik główny, po prostu mamy blackout, nie ma zasilania, bo po prostu silnik jest, jakiś sensor jest zabrudzony, nie mam odczytu, nie wiem, obrotów. I to jest bardzo prawdopodobna ciśnienia. Przyczyna tej awarii, tego kontenerowca w Baltimore. Jest to tutaj troszeczkę może inna, bo tutaj był blackout, prawda, chyba generatorów. Z tego co widziałem, generatory nie dały zasilania. Tu też jest, widzisz, taka ciekawa sprawa odnośnie przepisów, bo statek, gdy wychodził z portu, na pewno chodziły dwa generatory. To wymagają przepisy, że dwa generatory, czyli taka moc zapasowa gdzieś tam, prawda, generator musi być zasilany. Problem jest też taki, że silnik, jeżeli na przykład powstanie jakieś takie natychmiastowe obciążenie, nie wiem, ktoś włączy jakiś główny odbiornik prądu, jakąś dużą pompę, silnik elektryczny, to czasami te generatory, ponieważ są bardzo mało obciążone, to żeby teraz wejść na to pełne obciążenie, po prostu kłócą się trochę z sobą, elektronika czasami wariuje, czasami nie zdążą, prawda, jakby wejść na obroty, dać tego prądu odpowiednio i niestety dochodzi do blackoutu. I to jest, są też zabezpieczenia elektroniczne, że na przykład jest tak zwany preferential trip, czyli po prostu jeżeli jest zbyt duże obciążenie prądowe, to wtedy takie tak zwane korki, niech to będzie, wyłączają klimatyzację, odłączą część pomp, prawda, gdzieś tam, które gdzieś tam używane są do takich nieważnych rzeczy. ale nadal blackout może się wydarzyć. No i silnik bez blackoutu niestety nie pojedzie. I na zakończenie. Jesteśmy tuż przed twoim kolejnym rejsem. Tak naprawdę nie wiesz dziś, kiedy wylecisz z Polski, kiedy się zaokrętujesz, kiedy wsiądziesz na statek, bo żeglugę wielką torpedują Huti, islamscy bojownicy z Jemenu i to naprawdę bardzo poważnie wpływa na tę wspomnianą żeglugę. Tak, poważnie wpływa, ale to też bym rzekł tutaj, wiesz, analizowałem trochę tę sytuację, słuchałem trochę nawet różne wiadomości na ten temat. Może inaczej. Przypomnijmy, że Huti torpedują żeglugę na Morzu Czerwonym, chodzi tak. o przepływanie przez kanał Suezki. Z tym, że właśnie to chcę powiedzieć, cały transport towarów przez kanał Suezki to nie jest jakiś gigantyczny wolumen. To jest około, na przykład jeżeli chodzi o ropę światową, to jest 8% tylko ropy. Ropy, która płynie do Europy, to jest 15%, ale generalnie tego handlu światowego 10-12%. Teraz, czyli 60 statków, mniej więcej, przepływa 60 statków przepływa kanał Suezki dziennie. Ja teraz policzyłem, gdzieś czytam dane, że od listopada zeszłego roku, kiedy ten Galaxy Leader został porwany, prawda, i to w tym w porcie Hodeida. Ale wy tamtędy pływacie? Ty pływasz tamtędy? Nie pływam teraz, na razie nie pływamy. Ale pływacie dookoła Afryki? Tak, pływam dookoła Afryki, ale to jest czysto i wyłącznie decyzja armatora. Ja pływam akurat, mam szczęście, że pływam w firmie rządowej i nikt nie chce podjąć decyzji, dlaczego na razie statek na kuwejckiej, ale często armatorzy, bo to są kwestie ubezpieczenia, prestiżu. Ale to twoja żona śpi spokojnie. Tak, zgadza się. Ale wiesz, statystycznie rzecz biorąc, no bo statystyki są zawsze, może trochę kłamią, bo jeździec z koniem mają trzymać, prawda, ale statystycznie to ilość tych wypadków i wpływu na handel światowy jest znikomy. Ci ludzie, którzy zostali porwani na Galaxy Leader, oni są zaresztowani w takim jakby areszcie domowym, ta kapitan jest chyba Bułgarem, o ile pamiętam, ale tam są wycieczki organizowane. Huti organizują wycieczki, prawda, sobie można wokół tego statku popływać, robią sobie zdjęcia na jego tle, tam nawet jakieś graffiti jest wymalowane. Tak, także to są rzeczy, im się dzieje krzywda. To jest taka demonstracja siły. Tutaj, wiesz, bo niektórzy mówili, że właśnie Huti to piraci, ale to bardziej myślę, że to jest taka frakcja polityczna. No tak, oni są podobno ideowo zapatrzeni w Hezbollah. Ja tutaj bym tak się jeszcze, nie wiem, bo chciałbym państwu polecić książkę Wyniosłe wieże Wrighta, bo z Huti, z Jemenu pochodzi ojciec Osamy Bin Ladena, który już nawet tak został multimiliarderem w Arabii Saudyjskiej, nadal był niepiśmienny, ale Huti to jest bardzo dumny naród i w kulturze arabskiej to jest kolebka języka ich. Także oni są bardzo, tak powiem, prężni i dumni z siebie. No i gdzieś tam, prawda, chcą wpływać coś na rzeczywistość, tak jak każdy z nas. No nie? Ale byle mniej zbrodniczo. O, tak, no tak, to tak zamknąłbym tę naszą rozmowę. Przemysław Darmochwał, kapitan żeglugi wielkiej, był gościem Trójki. Przemku, obiecaj, że jak wrócisz z tego swojego rejsu, takiego długiego wokół Afryki, to wrócisz i poopowiadasz, co tam cię ciekawego spotkało. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Jestem wzruszony. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. Before the time of the morning. 11 minut zostało do godziny 12. To dobry moment, żeby zapowiedzieć ostatnią relację w naszej audycji. Byliśmy na morzu, a teraz wzbijemy się w przestworze, ale tak trochę na niby. W jaki sposób wyglądają skoki spadochronowe na symulatorze? Ponoć przeżycia i pulsująca w żyłach adrenalina odpowiada tym uczuciom, co w rzeczywistości. Sprawdził to Dariusz Urbanowicz. Jak będzie rampa samolotu, to pojawią się dwa światła po lewej i po drugiej stronie, takie malutkie w oddali, czerwone i zielone. Jak będą zielone, to robimy krok do przodu, za sekundę, chwila. I krok do przodu, malutki, hop, i jedziemy. Jezus Maria. I teraz proszę się bawić. Bardzo fajną rzeczą to są sytuacje awaryjne. Te, które może spotkać skoczek w powietrzu w realnym skoku. I teraz zobaczymy, czy on zareaguje. On powinien czasu zerknąć na czaszę, a on nie patrzy na czaszę. No co tam z czaszą? Dzieje się coś z czaszą, czy nie? Szukaj wyżej, chwytu. Wyżej, jest. Masz drugi zlokalizowany i raz, dwa. Piękna wariacja. Super. Sprawdź teraz czaszę. Bardzo dobrze. Przytrzymaj bez agresywnych ruchów. Co tu się wydarzyło? Nastąpiła awaria głównego spadochronu. Była przerwanie czaszy. Skoczek troszeczkę po czasie zorientował, co się wydarzyło. Tutaj przy pomocy instruktora, oczywiście początkujący również miałby radio pewnie gdzieś tam w uchu przy pierwszym skoku, wykonał prawidłowo system ratowania, czyli prawo-lewo, poduchę pociągnął uchwyt, otworzył się spadochron zapasowy, no i teraz na zapasie będzie lądował. Ale wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą, jak widać, cały zdrowy. No panowie w szarży, rozumiem. To są moi podwładni z Lidzy Szkoły Mundurowej. Są świeżo, to osoby po trzech skokach w systemie static line, a tu mają możliwość spróbowania free fall, czyli na wolne opadanie. Także no dla nas super sprawa, super sprawa. Czego ja się mam spodziewać, czy mam się lękać? Nie, niczego. Dlaczego się tu lękać? Nie wiem, do góry lękać. Nie polecę, tak? Nie ma takiej możliwości. Janek Jakiew, jestem zastępcą dyrektora produkcji specjalnej firmy Airpol. Mamy tu symulator, który jest w miarę realnym odzwierciedleniem skoku. Ten delikwent, który jest w tej uprzęży podwieszony na linkach na tej specjalnej konstrukcji, tak, ma też specjalne gogle. I to tak, zaczyna się robić też wymiar jeszcze wirtualny. Tego trójwymiarowe to jest właśnie przede wszystkim... To się opiera na wirtualnym skoku, bo to jest skok wirtualny z elementami położenia ciała. Pan ma tutaj panel sterowania, tak, taki wielki ekran, półokrągły, mapy różne. Tak, różne sytuacje awaryjne, różne czasze. Tu można sprawdzić jego umiejętności. Ona widzi dokładnie to, co widzimy na tym monitorze i wszystkie te ruchy, które są wykonywane w tej chwili, są odczytywane przez kamerę tam w podłodze. Te wszystkie ruchy powodują, że porusza się w powietrzu. A ja jestem Miras. Tak będzie najwygodniej. Mirosław Kondyj. Tam mamy wysokość. Spada z prędkością około 50 metrów na sekundę. 180-190. To jest rzeczywista prędkość? Tak. Mniej więcej taka, jaką osiąga się, kiedy się leci faktycznie w powietrzu. Co dalej? Za chwilę będzie otwierać spadochron. O, pokazuje, że będzie otwierać. Wyżej, o to. Jest otwarty spadochron. Sprawdza sobie teraz. Ta koleżanka w ogóle jest skoczkiem, więc wiem o tym. O tyle łatwiej. A jak ktoś nie wie... A to trzeba troszkę wytłumaczyć w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, no bo teraz te linki sterownicze trzeba odpowiednio ciągnąć i odpowiednio nimi sterować, żeby znaleźć się w miejscu, w którym się chce. Bo koleżanka wisi w powietrzu, podwieszona na specjalnej klinie. Na spadochronie już w tej chwili, tak. Tam są silniki, które jeszcze poruszają uprzężą i wszystkim, imitując skok spadochronowy. Zmrok zapada, czy mi się wydaje? Tak, kolega pozwolił sobie włączyć noc, ale już... Tam różne fabuły są po prostu, tak? Nawet deszcz, śnieg, wszystko. Co jeśli ktoś, tak jak ja, no, nie skacze, to można przetrenować krok po kroku. Oczywiście. I ułatwić sobie później wejście w faktyczne skakanie? Tak, między innymi do tego to jest. Mhm. To jest do szkoleń przewidziane i świeżym, młodym adeptom skoków pozwoli im to zapoznać się, może nie idealnie, ale jednak chociażby z topografią terenu i z widokiem tego lotniska, na którym będą skakać. Tu się bawimy, a tam jednak trochę stresu w to się wkrada. Rety, jakbym tam był, więc zamiast od razu rzucić się z pokładu samolotu z 3 czy 4 tysięcy metrów, lepiej zawisnąć metr nad ziemią w symulatorze. Doznania, jak słyszeliśmy, dzięki Darkowi Urbanowiczowi, niemalże bliźniacze. Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje najlepsze lata w czasach najgorszych dla świata. Uśmiechnięta japa, naraz chce mi się płakać. Największa w życiu kasa, kiedy nic się nie opłaca. Wali nam się pod nogami, ale my umiemy latać. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na filmie. Czuję się jak w filmie i w BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. Nie muszę być 10 na 10, żeby być kim chcę. To nie punk, to nie lady, to jest pop song, baby. Braciaki to najlepszy boyband w Polsce. Chyba, że tak twoja mama, córka, nie mówiąc o siostrze.